Έχεις καταλάβει, δεν σκέφτεται καθόλου. Εντάξει, εντάξει. Στο συγκεκριμένο θέμα να σκέφτεται. Γενικά σκέφτεται πολύ με τον Αλή. Ναι, εντάξει, συμφωνώ, εργάτε μου. Αλλά, εντάξει, εσύ τι λόγο δεν ξέρω. Δεν τραβήξε αυτό, αλλά δεν τραβήξε. Καλά τραβήξε. Ναι. Από εκεί και πέρα... Ναι. Εντάξει, πάω αύριο και... Μικρή, γιατί δεν προλαβαίνω, περιμένω ο Ανδρέας ο Κρίστος και δεν θα προλάβω, πάλι και θα το πάρω εγώ αύριο. Λάκι. Ωραία.